Je kent het vast, het krijgen van een verkeersbon, ja, dat roept nogal eens wat emotie op. Ik krijg de boete. Ik krijg een boete, ja. Kijk, deze bon is net binnen. Duurzie. 169 euro. Ja, dat is een fors bedrag. Maar onlangs werd besloten dat verkeersboetes weer met 10% omhoog gaan. Zijn die verkeersboetes in Nederland ook überhaupt te hoog? Nou, nota bene het Openbaar Ministerie zegt van wel. En wij hebben zometeen een debat. Maar eerst nieuws van onze eigen onderzoeksredactie. Want ouders van kinderen met long-covid krijgen soms te maken met meldingen bij Veilig Thuis. Die meldingen die worden vaak gedaan door de school van het kind of door een arts als kinderen te veel lessen missen of als ouders een behandeling weigeren. Wat er precies aan de hand is, dat bespreek ik met onderzoeksjournalist Rianne van der Linden van Dit is de Dag. Met Alfons Oude-Lohuis, medisch adviseur van corona steungroep C-Support. En met Judith Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie hier zijn. Rianne, jij hebt dit onderzocht. Wat hebben jullie precies ontdekt? Ja, misschien een beetje context schetsen. Ik heb samen met een collega twee podcasts gemaakt over long-covid. Laatst heet long-covid en de kwakzalverindustrie. Dan spreek je natuurlijk heel veel mensen met long-covid. Ook ouders van kinderen met long-covid. En een tijdje terug kwam dit ons voor het eerst ter oren eigenlijk. Dat er een melding was gedaan bij Veilig Thuis. Bij een ouder die dus een kind met long-covid heeft. En daar ben ik met mijn collega Arjen van der Linden verder in gedoken. En dat zijn hele schrijnende verhalen. Want die gezinnen hebben het al moeilijk. Ze hebben een kind, nou soms een tiener, maar soms ook nog een jonger kind. Dat ziek is, dat soms maar heel weinig kan. Een ouder vertelde mij van mijn kind kan ongeveer 5 tot 10 minuten per dag iets voor school doen. En dat is het dan ook. Verder is het heel veel op bed liggen. En dan komt er ook nog eens zo'n melding bij Veilig Thuis bij. En ouders die denken dan meteen aan het ergste van... wordt mijn kind uit huis geplaatst? Kom ik onder toezicht te staan? Wordt de macht over welke behandeling mijn kind wel of niet moet krijgen... wordt die mij ontzegd? Dus dat levert die ouders heel veel stress op. En dat is best heftig. Waar worden die meldingen gedaan door artsen of scholen? Nou, je ziet eigenlijk inderdaad twee scenario's. Soms is het de school die signaleert dat het kind niet of nauwelijks naar school komt. Of een stuk minder. Maar toch denkt van wat is er nou eigenlijk aan de hand met dat kind? En dat is natuurlijk het lastige met long-covid. Ja, je kan het nog niet echt keihard met een test of met een onderzoek bewijzen. Ja. Dus is er toch soms wat ruimte voor twijfel. Dus dan wordt soms leerplicht ingeschakeld en later Veilig Thuis. En je ziet bij de artsen soms dat er artsen... Ja, er is ook nog geen behandeling, maar die bewijzen dan toch door naar een soort revalidatie. En ouders hebben daar soms geen vertrouwen in. Omdat ouders soms zien bij hun kind van... als die weer moet gaan opbouwen, als die weer meer van zijn of haar lichaam moet gaan vragen... dat werkt averechts, daar wordt mijn kind zieker van. Daar komt er een grotere terugval. Precies, en dat is heel typisch voor long-covid. En daar ontstaat dan soms een conflict met de arts. En dan denkt de arts soms, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Dan ontstaat er toch een soort wantrouwen. En dan volgt er soms een melding bij Veilig Thuis. Ja, meneer Oude-Lohuis, u bent veel bezig met de gevolgen van long-covid. Ja. Herkent u deze verhalen? Helemaal, ja. Ik heb dat zelf ook een meer dan een aantal keren meegemaakt. Dezelfde situatie. En het is echt heel, heel lastig. Ik vind het vooral heel erg... jammer dat dit gebeurt, want het komt door onbekendheid van soms de professionals, school of artsen of kinderartsen. Onbekendheid met de symptomen van long-covid. Want het ziektebeeld van long-covid is nog steeds wat onduidelijk, maar voor kinderen helemaal. Kinderen kunnen ook long-covid krijgen, zegt de WHO ook, de Wereldgezondheidsorganisatie. Kinderen kunnen long-covid krijgen zonder dat ze van tevoren ziek zijn geweest. Dus, en dan zie je eigenlijk een heel bizar beeld van een kind wat ineens extreem moe wordt. Naar het kleinste beetje lezen uitgeput is. Wij noemen dat ook veel stoornis in temperatuur en warmteregeling. Ontzettende overprikkelbaarheid. En dan weet men daar niet zoveel raad mee. Want als zo iemand bij een dokter komt of een kinderarts... dan wordt er bloed geprikt. En dan is eigenlijk alles goed. En dan zegt ze, we gaan nu maar revalideren. Maar we weten inmiddels wel, en dat is precies ook wat Rian zegt... revalideren, zeker in de fase waarin die ziekte nog heel erg actief is... werkt heel erg averechts, geeft hele sterke terugvallen. Maar hoe weten we dan dat die kinderen wel long-covid hebben... als ze misschien geen ziektebeeld hebben gehad in eerste instantie? Ja, dat maakt het echt heel erg moeilijk. En daar zijn wij dus ook heel erg als C-support met ons medisch team, samen ook met kinderartsen mee bezig om daar een nieuwe richtlijn over te maken. Want het is niet zo gemakkelijk. U weet ook niet zeker of die kinderen dan wel long-covid hebben? Niemand weet zeker of dit kind long-covid heeft. Of iets anders, of niks. En dan wordt er dus een beetje getwijfeld tussen, ja, dat heette vroeger Munchausen bij proxy. Dat kinderen door ouders in een bepaald zielig bedje worden gezet. Maar aan de andere kant, als je daar gaat kijken en je ziet de betrokkenheid en de zorg en de pijn die de ouders hebben aan een kind wat volledig hulpeloos vaak in bed ligt, en ondertussen de ervaring hebben met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen die te hard te werk gaan, ja, dan begrijp je wel een beetje de. Maar dan is het nog steeds heel moeilijk navigeren naar de juiste weg. Hoeveel kinderen denkt u dat er zijn in Nederland met long-covid? Ja, ik wist dat we hier vanavond zouden zijn, dus ik heb het een beetje opgezocht, want er zijn ook daarover zijn geen getallen bekend. Okay. In het cohort van het RIVM, dat is een belangrijke groep, en daar zitten 11.000 mensen in, daar zitten ongeveer 1.000 kinderen in. En de WHO, opnieuw de Wereldgezondheid, heeft uitgerekend dat ongeveer 1% van de kinderen, kijk, bij volwassenen weten we het, 10% van de mensen krijgt long-covid. Maar bij die kinderen een besmetting hebben gehad. Ja, maar bij kinderen is dat dus veel minder. En is dat dus maximaal 1%. En ik schat dus dat ongeveer 900 kinderen langdurig klachten hebben in Nederland van post-covid. Okay. En Rianne, van die 900 kinderen, hoeveel daarvan hebben een melding gekregen bij Veilig Thuis? Ja, ik moet wel zeggen, het is wel diffuus. Het MIT heeft ook een advies geschreven over long-covid, en die extrapoleerde dan weer Britse cijfers. En die schreven over 15.000 kinderen. Ja, heb ik gelezen. Dus Okay. Ja. Nou goed, daar kunnen we later over doorpraten. Maar goed, die cijfers zijn er dus niet. Wij hebben zelf uiteindelijk 5 ouders gesproken waarbij dit speelt. En we hebben ook contact gehad met de BVIKZ, dat is de Belangenvereniging Intensieve Kindzorg. En bij hen zijn ongeveer 10 zaken bekend. En dat zijn er niet veel. Nou, mevrouw Kuipers zit naast mij. Hè. Krijgt meer dan 100.000 meldingen per jaar. Alleen wat het zo schrijnend maakt, is dat het zoveel doet met die gezinnen. Je merkt dat er gigantische stress bij komt kijken. Mm-hmm. Wat ik net ook al zei, hè, ouders gaan meteen uit van het ergste. En ja, ik hoor echt van ouders dat ze dat echt als traumatisch ervaren, bovenop een toch al hele moeilijke situatie. Ja. Laten we even luisteren naar een verhaal van een moeder die zelf ook te maken kreeg met zo'n Veilig Thuismelding. Zij is helemaal gek van dieren en dierentuinen en Fien en Teun. Boer en Molenaar gaan we heel graag naartoe als dat kan. Moeder Alexandra laat een vrolijk filmpje zien van haar dochter Lauren. Toen 3 jaar. Lauren is heel blij. Komt ze dan dansen? Ja. Dat kan dus ook. Ja, maar dat meisje is wel een beetje verdwenen. Want een covid-infectie maakt Lauren langdurig ziek. Nu, 2 jaar later, is een kleuter die soms doodziek thuiskomt als ze op school is geweest. Om te bewijzen wat er dan gebeurt, maakte Alexandra ook daar filmpjes van. Oh ja, kijk hier ook. We zien er nu spugen boven de wc. Ja, en dat leidde weer tot een opname. Lauren krijgt in februari 2021 corona. Ze wordt er zo ernstig ziek van dat ze zelfs meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen wordt. En daarna herstelt ze niet goed. Elke keer als ze te veel onderneemt, wordt ze weer ziek. Dan is ze gewoon over de grens, want ze wil toch mee. Kijk, ze is 5, zit op de kleuterschool. Ze wil 100 keer van de glijbaan. Ze wil ook van de schommel. Ja, je kan dat niet afremmen, maar ik kan dat zelf wel doseren door er minder uurtjes naar school te laten gaan. Ja, dan gaat het beter. Dan gaat het beter. Maar de school ziet dat niet zo. 3 dagen na Laurens 5e verjaardag, als ze echt leerplichtig wordt, valt er een brief van leerplicht op de mat. We zaten nog in een revalidatietraject. En we zaten nog in een onderzoekstraject. Er zijn een schoolarts die op papier vond hij haar belastbaar genoeg zonder overleg. En hoeveel documentatie ik ook aanbracht met leerplicht, vond hij dat ik haar naar school moest doen. En ja, dat redde ze niet. Lauren was ziek. De schoolarts had het idee, nou, ik vertrouw dit niet, dit is niet helemaal goed. Dus vanaf de 5e verjaardag kwam leerplicht erbij. Maar daar bleef het niet bij. Hoe ging dat verder dan? Ze deden melding veilig thuis. Dat ik mijn kind verwaarloosde en onttrok aan school en haar vriendjes en vriendinnetjes. Alexandra wordt er dus door de school van beschuldigd dat ze haar kind verwaarloost. Na de melding bij Veilig Thuis komt de organisatie in een paar maanden tijd een paar keer bij haar langs. Ja, ze komen dan gewoon thuis kijken naar je leefomgeving, hoe dat je woont, of je huis gewoon schoon opgeruimd is, hoe er gedrag is. Nou ja, dat was eigenlijk allemaal waar ze geen zorgen over hadden. Eigenlijk wilden ze het ook wel afsluiten. Dus ze blijven dan nog wel een poosje monitoren, omdat leerplicht er weer achteraan zit. En dan zijn hun verplicht om te monitoren. Dus ik zit er nog wel even aan vast. Op dit moment houdt Veilig Thuis dus alleen nog een vinger aan de pols bij Alexandra en Lauren. Gelukkig lijkt Lauren te herstellen van haar long-covid. Maar een oorontsteking, waardoor het meisje buisjes krijgt, zet de boel aan het begin van dit nieuwe schooljaar al meteen weer op scherp. Er is alweer melding gemaakt bij leerplicht. Nu alweer? Ja. Sinds begin van dit schooljaar? Ja. Dus in 2 weken is dat? Ja. Dat zij 21 augustus eerste schooldag niet op school was. Omdat ze geopereerd was. En toen is gelijk een leerplichtmelding gemaakt. En de dagen die ze thuis was om te herstellen van de operatie. Ik moet er even bij zeggen dat de namen gefingeerd zijn. Dus moeder en kind wilden niet onder echte naam meedoen. En wat je hieraan hoort is dat ja, als je eenmaal dat wantrouwen er is, dan kom je daar niet zomaar vanaf. Dus ja, nu is er dan weer een operatie geweest. Het meisje heeft weer een paar dagen school gemist. En meteen weer een melding bij leerplicht. En Veilig Thuis monitort nog. Dus mijn moeder is meteen weer bang. Ja. Van oh help, zometeen dan zit ik weer in datzelfde schuitje. En wat is dan de concrete beschuldiging aan deze ouders? Ja, we horen eigenlijk verschillende dingen. Verwaarlozing, soms onthouding van zorg. En soms Munchausen by proxy, wat tegenwoordig ook wel falsificatie wordt genoemd. En dat betekent inderdaad dat ja, de ouder zou doen alsof het kind ziek is of het kind ziek zou maken. Zoals ze dat kind bij zich kunnen houden bijvoorbeeld. Ja, wat daar de reden. Het is een psychische stoornis. Ja, ja, soms verergeren. Zouden ze ook symptomen verergeren. Ja. Mevrouw Kuipers, u bent voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dit is natuurlijk maar een heel klein deel, dat zei Rianne ook al, van de maar liefst 130.000 meldingen die jullie jaarlijks binnenkrijgen. Maar ik kan me voorstellen dat u ook dit hoort en denkt, zo, die impact die is wel groot op die gezinnen. Ja, ja, nee, dat herken ik heel erg hoor. En los van deze situatie zien we over het algemeen dat wanneer iemand een melding krijgt van Veilig Thuis, dat die impact toch heel erg groot is. En dat heeft ook heel erg te maken met een stuk beeldvorming wat er is bij Veilig Thuis. En de cijfers die laten zien dat van al die meldingen slechts 1% uiteindelijk doorgaat naar de Raad voor de Kinderbescherming voor een onderzoek. Dus er gaat heel veel waarbij Veilig Thuis de betrokkenheid heeft om te kijken wat is er nu echt aan de hand? Wat is er nodig? Is er hulpverlening nodig? Hoe kunnen we dit op een andere manier zorgen dat die ouders goed ondersteund worden? Ja. Dus, maar de beeldvorming is daarin nog steeds wel dit. Dus ik realiseer me ook heel goed dat dit wel vaak hetgeen is wat het oproept bij ouders. Want wat gebeurt er bij Veilig Thuis nadat er zo'n melding binnenkomt? Op het moment dat een melding binnenkomt is Veilig Thuis wettelijk verplicht om ook zorgvuldig naar een melding te kijken. Mm-hmm. En dat betekent dat op het moment dat een melding bij ons bij een front office binnenkomt, daar komen alle meldingen binnen en adviesvragen, dan gaan zij kijken wat is de situatie. En Veilig Thuis neemt dan altijd contact op met de direct betrokkenen. Dus zij zullen gaan bellen. In dit geval zou dat ga ik er vanuit gewoon met de ouders contact op worden genomen om te kijken wat is hier aan de hand. Wij hebben deze melding binnengekregen en wij gaan contact opnemen met de direct betrokkenen om te horen wat hun kant van het verhaal is. Ja, en u zegt ook, ik snap wel dat als je dan Veilig Thuis op je stoep hebt, dat je daarvan schrikt. Dat heeft misschien dan met beeldvorming te maken. Aan de andere kant, Rianne die zegt ook hoe je eigenlijk in het systeem blijft, hoe je nog een jaar lang achtervolgd kan worden door zo'n melding. Ja. Is dat dan niet een beetje overbodig? Soms is dat overbodig. Dus niet bij iedere melding blijven wij monitoren. Wij blijven monitoren op het moment dat Veilig Thuis wat verdiepend onderzoek gaat doen. Dus wij hebben dan een langere betrokkenheid dan alleen het stukje van de melding. Mm-hmm. En die monitoring die is eigenlijk tot stand gekomen omdat uit eerdere onderzoeken ook wel bleek ik dat als Veilig Thuis een zaak afsluit, dat het soms na een half jaar of een jaar nog steeds heel onveilig opnieuw wordt. Dus dan hebben we aan de voorkant hele goede afspraken gemaakt. En dan na een half jaar komt de melding terug. Zitten kinderen weer in onveiligheid? Dat hebben we gezegd, dat is niet goed. Ja. Dus wij blijven vinger aan de pols houden. Als we afspraken maken dat bijvoorbeeld de hulpverlening voorlopig in het gezin blijft, dat er iets gebeurt, dat dat ook na een half jaar of een jaar nog steeds zo moet zijn als er nog steeds onvoldoende veiligheid gerealiseerd is. Ook dus in een geval als de oorzaak van die onveiligheid, die er dus dan blijkt geen onveilige situatie te zijn, dat dat dus long-covid is. Dan kunt u alsnog zeggen, we blijven dat nog maar een jaartje in de gaten houden. Nee, dat is dus echt afhankelijk van de situatie. Dus in deze situatie, waar sprake zou zijn van long-covid, zijn er weer blijkbaar opnieuw zorgen geuit vanuit een leerplicht. Dus ga je opnieuw een melding binnenkrijgen. En betekent dat Veilig Thuis verplicht is om opnieuw zo'n melding te gaan onderzoeken. Okay. Dus dan zegt u, dan is er altijd meer aan de hand? Dat weten we niet, maar iedere keer als er een melding komt, zal Veilig Thuis wel opnieuw moeten bezien, is dit hetzelfde type melding en kun je hem snel afsluiten? Of zijn er nieuwe zorgen en moet je opnieuw in gesprek gaan? Ja. Meneer Olderlooijs, hoe kijkt u hiernaar? Want is zo'n melding bij long-covid altijd overbodig of is dat ook weer te scherp gesteld? Nee, ik vind het niet altijd overbodig. Ik merk dat aan de ouders, hoezeer ze erdoor geraakt worden. Ik snap ook soms dat mensen zeggen, ik maak me zorgen over wat daar gebeurt. Dan hebben ze ook vaak niet de plek gezien of iets dergelijks. En dan is dit systeem is gecreëerd om een stukje de waarborg te geven voor alle kinderen in Nederland, dat die zo veilig mogelijk kunnen opgroeien. Wat ik hier aan punten zie, is het ontbreken van communicatie. Ik heb een paar keer met Veilig Thuis samengewerkt en ik. En dan als je maar deelt, als je maar ook met de ouders, soms met het kind erbij, met de specialisten die zich daar heel erg veel zorgen over maken, of de huisarts. En als je het maar met elkaar deelt van dit is er aan de hand. Moeilijke materie, absoluut moeilijk. Maar op het eerste moment geen tekenen van dat hier iets raars aan de hand is. Mm-hmm. Dan gaat het eigenlijk meestal goed. En dat is ook wat ik eigenlijk, waarom wij hier ook als C-support zijn. Omdat er zijn echt veel kinderen in Nederland die heel onbegrepen met deze klachten er zijn. En daar. U wilt ook informatie verschaffen, zodat bijvoorbeeld Veilig Thuis bij u kan aankloppen. Ja, nou niet alleen dat doen ze al. Maar ook dat gewoon ook kinderartsen die vaak ook geïsoleerd werken en niet weten wat ze ermee moeten doen. Of een huisarts, dat die kan zeggen, ik wil de hulp. En dat komt ook in de richtlijn. En ik denk dat heel veel onrust gaat verminderen. Ja, ik wilde nog even één ding uitleggen. Want u noemde het ook al een keer. Sommige verdenkingen die worden geuit tegen ouders, dat zijn die van het Munchausen by proxy. Dus dat een kind, dat gedaan wordt alsof een kind ziek is, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Als dat het geval is, treedt dan ook een ander protocol in werking bij Veilig Thuis? Ja, dat is echt een heel groot verschil. Op het moment dat wij gewoon een melding van een leerplicht of een onderwijs krijgen, waarvan ik uitga dat zij een bepaalde zorg hebben over het kind. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind goed tot ontwikkeling kan komen. Blijkbaar zit er een zorg en ga je dat bespreken met de ouders. Als er signalen zijn dat er echt iets meer aan de hand is rondom falsificatie, dat betekent dat er een ander protocol in werking gaat. En dat betekent ook dat we echt onderzoek zullen gaan doen. Mm-hmm. Dat we even goed contact hebben vanzelfsprekend met direct betrokkenen. Maar het is altijd belangrijk om ook steeds weer de juiste expertise te betrekken. Dus ook bij een melding van een kind wat misschien long covid heeft. We hebben vertrouwensartsen. Vertrouwensartsen nemen inderdaad geregeld contact op met jullie organisatie om gewoon te checken. Hey, zien wij nu niks over het hoofd? Kijk eens even mee. Omdat er gewoon ook nog niet zo heel veel over bekend is. Dus dat is wel heel essentieel. En wordt zo'n protocol ook weer afgeschaald op het moment dat blijkt dat het dus long covid is en niet Munchausen by proxy? Wij zijn niet degene die beoordelen is iets long covid of niet. Want dat is helemaal onze expertise niet. Dus wij. Maar dat is wel een probleem. Als u wel bij die gezinnen komt en vervolgens moet beoordelen wat er aan de hand is, dan is het wel fijn of u kunt zien dat zo'n kind misschien wel zien ziekte onder de leden heeft. Nou, dan schakelen wij dus met artsen die betrokken zijn om daar meer duiding aan te geven. Ja. Dus wij gaan niet zelf beoordelen, heeft dit kind long covid of is er iets anders aan de hand? Want er kan nog van alles meer aan de hand zijn. Wij beoordelen veel meer, lukt het deze ouders om deze kinderen voldoende tot ontwikkeling te brengen? Zijn deze ouders misschien wel overbezorgd? Hebben die zelf misschien iets in het verleden meegemaakt waardoor ze overbezorgd zijn? Dus hoe ondersteunen we het nou dat het gewoon op een goede manier verder kan gaan met dit gezin? Ja. Hebben jullie nog tot slot oplossingen waarvan jullie denken, nou, we zien nu dit probleem. Er zijn ouders die echt te kampen hebben met die stevige aantijgingen waarvan ze in een toch al moeilijke situatie van schrikken. Dit of dit kunnen we doen om dat in het vervolg toch iets beter te laten lopen. Ja, als ik iets mag zeggen, dat is zeker. COVID en ook post-COVID is eigenlijk een soort systeemziekte. Die gaat over meerdere beelden. Belangrijk daarvan is samen, multidisciplinair heet dat, aan te pakken. En dat van het begin af aan. Want wij weten ook heel vaak bij, we zeggen dat is post-COVID. Maar misschien is er wel iets anders aan de hand. En moeten we daar ook dus met meerdere mensen samen ook met de ouders, betrokken ouders, afstemmen. Wat is het plan voor dit kind? Heeft u kort misschien nog een oplossing, mevrouw Kuipers? We gaan echt uit van vertrouwen en niet vanuit wantrouwen. Dus we gaan echt kijken vanuit welke zorg is de melding gedaan. Wat is er nodig? En echt naast de mensen staan om te kijken wat het beste is voor het gezin. Goed. Dank jullie wel voor dit gesprek. Onderzoeksjournalist van Dit is de Dag, Rianne van der Linden, Alfons Oude-Lohuis van C-Support en Judith Kuipers van Veilig Thuis. En als u meer wilt weten over de gevolgen van long-covid, dan kunt u luisteren naar de Radio 1-podcast Long-Covid en de kwakzalverindustrie. Die vindt u in alle bekende podcast-apps. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Is het heel anders dan, want parkeer je illegaal op een gehandicapte parkeerplaats? Nou, dan kost je dat binnenkort €440. Rijd je onnodig links, kassa €300. En niet handsfree bellen in de auto mag ook niet, €420 boete. Maar zijn die bedragen wel proportioneel ten opzichte van het vergrijp? Het Openbaar Ministerie vindt opvallend genoeg van niet en wil dat de verkeersboetes omlaag gaan. En ik ga erover praten met voormalig verkeersofficier van Justitie, Koos Spee, bekend van Blik op de Weg en Wegmisbruikers en ook met VVD-wethouder Handhaving in Rotterdam, Vincent Karremans. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Karremans, ik begrijp dat u op dit moment op een verkeers-ASO-bijeenkomst bent. Ik kan me dan zomaar voorstellen dat u geen fan bent van het verlagen van verkeersboetes. Nou, een bijeenkomst klinkt heel gezellig. Het is een anti-verkeers-ASO-actie. Oh. Waar ik inmiddels naast een in beslag genomen witte BMW sta. Van een verkeers-ASO. Oh. Dus nee, daar ben ik. Ik ben zeker niet voor het verlagen van boetes. Ten eerste. Welke boete krijgt die meneer? Nou, die auto is in beslag genomen. Dus dat is een heel duur geintje. Maar de verkeersboete bijvoorbeeld die we hier uitdelen voor asociaal rijgedrag is €280. Mm-hmm. Nou, wij denken dat die boete eerder omhoog moet. Ten eerste omdat ik het liever heb dat rijksuitgaven zoals woningbouw en cultuur en infrastructuur en de rechtsstaat, et cetera, dat het beter is dat het betaald wordt door verkeershufters dan door hardwerkende Nederlanders, bijvoorbeeld via de loonbelasting. Maar ten tweede is het zo dat heel veel Rotterdammers zich kapot ergeren aan dat asociale, agressieve rijgedrag. Daarom zijn we ook gestart met de Rotterdamse verkeers-ASO-aanpak. En graag willen dat die gasten dat ook voelen in hun portemonnee. En daarom willen we graag dat die boete van €280... Zijn dat gasten trouwens? Omhoog gaat. Het zijn allemaal gasten. Ja, alle mannen. Ja. Oké, nou dat is goed om dat te weten. Meneer Spee, bij de acties waar ik ben geweest wel. Ja, Oké, meneer Spee, voormalig officier van Justitie. Wat vindt u van het voorstel van het OM? Die zegt, verlaag die boetes eens. Nou, ik vind het prima, want de afgelopen jaren zijn de boetes alleen maar omhoog gegaan. En het lijkt meer op het spekken van de staatskas als het idee is dat de verkeersveiligheid ermee gediend wordt. Want als we het hebben over verkeers-ASO's hebben, natuurlijk moeten die worden aangepakt. Maar die moeten niet met een boete aangepakt worden. Daar moet het voertuig van in beslag genomen worden. Daar moet een ontzegging van de rijbevoegdheid volgen. En desnoods nog een forse boete. Maar we hebben het hier over de mensen die per ongeluk een keer verkeerd parkeren, een paar kilometer te hard rijden. Die hoeven wat mij betreft niet een ontzettend hoge boete te betalen. Dat moet een tik op de vinger zijn. En dat moet zorgen voor nu gedaan, de volgende keer let ik beter op. Maar dat is een hele andere categorie als de verkeers-ASO's. Mm-hmm. En ik kan me goed voorstellen dat die aangepakt worden. Maar de normale verkeersboete, het is echt belachelijk, vind ik, als je een keer per ongeluk even snel naar een winkel moet en je parkeert op een invalide parkeerplaats en dat is inmiddels €440. Ja. Dan denk ik, waar hebben we het dan over? Als je iemand flink op zijn gezicht timmert, dan is het dan krijg je voor mishandeling krijg je €400 boete. Dus die proportie, dat gaat een beetje uit zijn proporties lopen. Meneer Karremans, het is totaal buiten proporties, die verkeersboetes. Nou, dan weet ik er nog wel een te noemen. Is als jij bijvoorbeeld op de Nieuwe Binnenweg asociaal je auto op het midden van de weg parkeert. Mm-hmm. Om even een broodje te halen. Waardoor fietsers in levensgevaarlijke situaties terechtkomen. Dan is dat €109 boete. Dat vind ik weer veel te laag. Toch eventjes die €440 voor die gehandicapte parkeerplaats. Vindt u die te hoog? Nou, ik snap dat je best wel eens een discussie met elkaar kan hebben over wat is proportioneel en wat niet. En heel eerlijk, ik vind heel veel verkeersboetes, want er zijn een aantal genoemd. En dan wordt het eigenlijk bijna, dat wordt alleen maar gedaan door iemand die heel veel haast heeft en nodig moet plassen. Het wordt ook door heel veel echte verkeersaso's gedaan en de wet is voor iedereen gelijk. Ik vind dat je daar best een discussie over kan hebben. Het element wat ik vind dat ontbreekt in dit verhaal is de pakkans. Want uit deze afschrikwekkende werking, dat heeft met twee dingen te maken, met de hoogte van de boete, de hoogte van de consequentie en de pakkans. En als je kijkt naar die pakkans, die is ontzettend laag. Die wordt ook door verkeersaso's als ontzettend laag ingeschat. Dat wijst alle onderzoeken ook uit. En daar staat het OM ook voor aan de lat. Hè. Dus de bevoegdheid voor het plaatsen van flitspalen bijvoorbeeld, ligt bij het OM. Als wij aanvragen doen voor flitspalen in Rotterdam, dan krijgen wij vaak het antwoord terug. Nou ja, dan moet je eerst maar de infrastructuur aanpakken, drempels aanleggen. Nou, Rotterdam telt 4.500 straten. Als ik één straat per week doe, en dat is veel, als je bedenkt dat er hele participatietrajecten aan vooraf gaan, dan ben ik over 90 jaar klaar. En ik wil niet de verkeersveiligheid over 90 jaar verbeteren. Ik wil de verkeersveiligheid vandaag verbeteren. Of liever gisteren eigenlijk. Ja, maar dat... Dus het is een combinatie van beide. Ik vind het prima om te praten over verlaging van verkeers... boetes. Als we ook kunnen praten over het verhogen van de pakkans, want ondertussen staan in Nederland drie keer zo weinig. Het is een enorm personeelstekort, dus de kans dat er niet in zit, die is best wel groot. Ja, maar dat flitspalen heeft niks te maken met met capaciteitstekort. Dat is allemaal geautomatiseerd. Waar het om gaat, is dat we in Nederland drie keer zo weinig verkeersflitspalen hebben als in België, terwijl het land anderhalf keer zo klein is. Dus ik denk dat we daar serieus werk van moeten maken. Ja, meneer en dat het onderdeel moet zijn van een discussie. Ik vind dat meneer Karmans nu de zaak een klein beetje buiten proportie stelt. Ik ben 13 jaar lang een verkeersofficier geweest en ik werd op een gegeven moment een flitsofficier genoemd, omdat ik overal flitspalen neerzette. En iedereen vindt dat er veel te veel flitspalen in het land staan. Dus ja, kijk, een gemeente, ik ken die discussie precies hoor, een gemeente zegt van, we hebben geen geld voor infrastructuur, overheid, zet maar even een flitspaal neer, dan zijn we sneller klaar. Nee, je moet zorgen dat de infrastructuur op orde is en handhaving moet sluitstuk zijn. Handhaving beginnen we niet mee, handhaving moet sluitstuk zijn. En ik ben het helemaal met de wethouder eens dat de pakkans in Nederland op dit moment te gering is. Die zou ik ook graag omhoog willen. Maar we moeten niet proberen om met verhoging van de verkeersboetes te doen alsof de verkeersveiligheid verbetert, want dat gebeurt echt niet. In nou, de middeleeuwen... In de middeleeuwen werden zakkenrollers opgehangen op een marktplein. En daar was heel veel bekijks bij van het publiek. En er werden nergens zoveel zakken gerold als tijdens die ophanging. Dat wil zeggen, je kan de boetes wel heel hoog maken, maar als de pakkans gering is, dan schiet het echt niet op. Ja, ik was daar niet bij in die middeleeuwen. U misschien nog wel. Dat weet ik niet. Kijk, wat ik wel. Dat is wel een beetje erg op de man, meneer Karamans. Maar typisch een wethouder van de VVD. Ja hoor. Maar het is waar het om gaat, is dat die gasten die hier worden aangepakt, die rijden niet in een vierdehands Opel Astra. Hè? Dus die rijden allemaal in een dikke witte Mercedes of een dure BMW. En dat zijn jongens, statusgevoelige jongens, die maar op één manier te pakken zijn. En dat is in de portemonnee. Ja, maar daar gaat het om. De wet is gelijk. En die verkeersboetes, nou ja, want daar gaat het ook over. Deze verkeersboetes, dat zijn gewoon de Mulder vergrijpen. Gewoon het dubbel parkeren. Het onnodig geluid maken. Die kunnen echt fors omhoog, vind ik. Ja, toch ben ik wel benieuwd, meneer Spee, hoe u denkt over een zin die ook het Openbaar Ministerie schrijft. Die zegt, het draagvlak voor deze hoge boetes neemt af in de samenleving. En daardoor krijgen we twee dingen. Aan de ene kant komen er meer beroepszaken. Iedereen denkt, ik ga protesteren. Dat levert ontzettend veel werk op. En ze zeggen ook, agenten durven die boetes niet meer te geven. Snapt u dat? Nou, het is allebei gewoon waar. Ik weet dat politiemensen die iemand zien die drie overtredingen maakt, geven voor één feit een bekeuring. Want ze zeggen van, als ik hem voor alle drie, dan is hij zijn halve maand geld kwijt. Dus ze geven dan voor één feit een bekeuring. Dus dat klopt helemaal. En als mensen een hele hoge boete krijgen van €440 voor een invalide parkeerplaats, dan heb je grote kans dat ze op een gegeven moment naar de rechter stappen en zeggen van, ja, god, ik had het niet in de gaten en kan daar nou niet wat van af. Dus dan krijg je veel meer mensen die naar de rechter lopen. Dus wat het OM daarvan zegt, dat klopt als een zwerende vinger. Bent u daarom ook mee met die agenten, meneer Karamans, om te oordelen of ze die boetes wel uitdelen? Nee, maar het gaat hier niet om dat soort vergrijpen. Het gaat hier om agressief rijgedrag, waar wij op handhaven. Het gaat hier maar de boetes gingen wel ook over andere vergrijpen. Nee, maar dat valt onder die Mulder-categorie waar het over gaat. En die boetes, dat is helemaal niet waar. En dat dubbel parkeren, bijvoorbeeld €109, midden op straat, dat is een Mulder-vergrijp. Daarvan zeggen we, gooi die boetes omhoog. Ja, ik denk dat jullie posities wel ongeveer duidelijk zijn. Dus dank daarvoor, voormalig verkeersofficier van Justitie Koos P., bekend van de wegmisbruikers en Blik op de Weg. En ook VVD-wethouder in Rotterdam, Vincent Karremans, die dus achter de verkeershufters aangaat. En tot zover Dit is de Dag. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Daarin aandacht voor criminelen die kinderen ronselen, zelfs rond basisscholen. En straks om 8:30. Dan zijn wij er weer, dan met Langste Lijn en Omstreken. En dan bespreken we het belangrijkste nieuws van deze week met ons wekelijkse nieuwsforum. Graag tot dan. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.